إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. دوغزانكو كاس ايمان دعانا يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة متمويت محمد صلى الله عليه وسلم نجيكم ليتو سيسي ندوغو كاس ايمان كم شكور سانا الله تبارك وتعالى kwa neema nyingi sana alizotupatia, neema ya Uislamu, neema ya siha. Jukumu letu kumshukuru Allah kwa neema zilizokuwa nyingi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tabaraka wa ta'ala anasema iwapo nyinyi mtataka kuzihesabu neema alizokupatieni Allah tabaraka wa ta'ala, na wala hamwezi kudhibiti. Neema ya Uislamu, neema ya afya njema kuletewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hizi zote ni neema kubwa ambazo sisi Waislamu hususan ahli sunna tunatakiwa tumshukuru sana Allah tabaraka wa taala. Asema sallallahu alayhi wasallam katika hii riwaya ambayo niliitaja hapa mwanzoni, أنسيما عبد الله بن عمر يقوام بمتوم صلى الله عليه وسلم ألينشيك ما بيقيان قسكموديا كيشا كسيما كم قطبية ابن عمر. والعبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب. أليف كوة أنا قطبية ابن عمر ويوم زنغتيو نسيسي صوتي ميمي نبيوي mtume sallallahu alayhi wa sallam amemshika mabega yake kisha akimwambia kijana wake: wa hadha dalilun ala mahabbatihi lahu. Hii ni dalili kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimpenda ibn Umar na akiwapenda masahaba zake wote. Akimwambia: ewe ibn Umar, kuwa katika dunia hii kama vile ni mgeni au mpita njia. Baada ya kuambiwa maneno hayo, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akawa sasa akisema idha amsaita, pindi patakapokuwa jioni, ukifikwa na jioni, basi fala tantazir sabaha, usisubiri kwamba wewe utafika asubuhi, kwamba lazima tumia muda wako katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Lakini wa idha asbahta fala tantazir almasaa, iwapo utaamka asubuhi hali ya kuwa una afya njema na ukamshukuru Allah tabaraka wa taala, basi usisubiri kama vile utafika jioni. Wa khudh min sihatika limaradhi, tumia basi afya yako, itumie ile afya yako Allah tabaraka wa taala aliyokupatia wewe na mimi. Limaradhik, kabla hayajakufika hayo maradhi, ukashindwa kufanya ibada, ukashindwa kusoma Qur'an, ukashindwa kumtaja Allah tabaraka wa taala, ukashindwa kutafuta ilmu ambalo ni jambo kubwa kabisa katika Uislamu. Wa min hayatika limautik, na vile vile tumia uhai wako kabla hayajakufika mauti yako. Na haya ndio yalikuwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni maneno machache lakini yalikuwa na maana pana sana. Bu'ithtu bi jawami' al-kalim, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma riwaya nyingi maneno yake yalikuwa ni machache lakini wasi'atu fil ma'na, maana yake ni pana mno, kwamba anamweleza Ibn Umar atakiwa awe katika dunia hii kama vile ni mgeni au mpita njia. Sisi tunaelewa ndugu zangu katika iman, tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao zimepita kama siku saba, ambao ni mausim min mawasim alkhair, ni moja ya misimu yenye khairi kubwa, misimu yenye baraka kubwa. Allah tabaraka wa taala amejaalia khasais, mambo maalum ambayo hayapatikani katika masiku mengineyo ila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fiha fihi lailatul qadr, yani fi Ramadhan Allah tabaraka wa taala amejaalia lailatul qadr, fihi unzila alquran, ndani yake imeteremka Quran. Fihi yunada almunadi ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar absir, kila siku analingania mlinganiaji, ewe mwenye kuitaka khairi ichukue hiyo khairi, na ewe mwenye kuitaka shari iache hiyo shari. Bali walillahi utaqaa'un minan nar fi kulli layla, asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, kila siku ya Ramadhani, kila usiku wa mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wanaepushwa na moto wa Jahannam. Faya laita shi'ri min ayi aqsami ana, laita mimi ningelijua, au mimi na wewe, basi mimi na wewe tupo katika fungu gani? Je, tumeingia katika wale utakao minan nar? Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuweke katika kundi la wale ambao waliepushwa na moto wa Jahannam. Kwa hiyo fatilka mausim mubarak fi hayati linsan, kwa hakika yalikuwa ni mausimu yenye baraka kubwa mno katika uhai ya mwanadamu, pengine hatuwezi kuyapata masiku yale. Kwa hiyo ni mausimu ambayo ya kuchuma kheri, ya kuchuma baraka, ya watu kuepushwa na moto wa Jahannam, mausimu ambayo rahmati zilikuwa zikishuka, mausimu ambao kheri nyingi zilikuwa zikishuka. Kwa hiyo vipi mimi na wewe tumetumia vipi mausimu hayo? Tumetumia katika lao, au tumetumia katika kutafuta ilmu, au tumetumia katika kukithirisha kusoma Qur'an al-Karim? I'lamu ayyuha al-ikhwa anna ad-daqa'iqa wath-thawani allati ذهبت من أعمالنا لم تعد ولو أنفقنا الجبال ذهبا وفضة. لازم تولوا يا كوانبا زيلة دقيقة mbalimbali na zile sekunde mbalimbali ambazo zilizopita katika matendo yetu, wallahi haziwezi kurudi. Wallahi dakika zile, bali sekunde zile zilizopita katika matendo yetu mbalimbali haziwezi kurudi. Walau anfaqna aljibala dhahaban wa fidda, hata kama sisi tutotoa majabali ya dhahabu na fedha, hatuwezi tukarudisha dakika moja tu ambayo tulizozipoteza katika miezi ile mitukufu. Ayuhal muslimun, ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametukirimu sana sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kutupatia kheri nyingi, kwa kutupatia yani kwa msemo wa sasa ofa zilizokuwa nyingi na kubwa sana katika maisha yetu. Kwa hiyo lazim kila Muislamu ajitathmini ametumia vipi masiku yale katika kheri, na vile vile haya masiku ambayo ya mwezi huu Shawwal. Je, umekwisha kamilisha yale masiku sita ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ni masiku ambayo aliyasisitizia mno? يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. kwamba naiogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwake Allah tabaraka wa taala, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa. Allah tabaraka wa taala hatamdhulumu mja hata kama alifanya jambo kidogo sana, atalikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazim tuwe na hirs, tujiongeze katika kumtafuta Allah tabaraka wa taala, napo ni kufanya ibada kwa ukamilifu, kutafuta ilmu kwa nguvu, kwa sababu huwezi ukafanya ibada yoyote bila wewe kuwa ni mjuzi na bila wewe kuwa ni mtambuzi. Na ndiyo maana katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala hajamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam aombe ziada katika mali, wala aombe ziada katika utukufu, wala aombe ziada katika vyeo, bali amemwambiaje? Wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe Allah nizidishie ilmu. Walam yazal sallallahu alayhi wa sallam fi ziyadatihi hatta tawaffahu Allah, asema Ibn Uyayna kwamba hakuwachapo mtume sallallahu alayhi wa sallam kumuomba Allah tabaraka wa taala kumzidishia hiyo ilmu na kuizidisha yeye mwenyewe ilmu mpaka Allah tabaraka wa taala alipomfisha. Allahumma الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سبحانك لا أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Allah tabaraka wa taala anatukumbusha sisi Waislamu kama tumejisahau kwamba enyi watu, antumul fuqarau ila Allah, nyinyi wote ni wahitaji kwa Allah, nyinyi wote ni mafakiri kwa Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo mkwasi mwenye kujitosheleza, hahitaji msaada wa mwingine yoyote. Inni yashaa yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, kama Allah akilitaka atakuondosheni nyinyi nyote kisha alete viumbe wengineo. قال العلامة السعدي إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس. الإمام السعدي كتكمود تفسير يا آيهي أسيما الله تبارك وتعالى أكلزاك أتكون دشين من يوت كيش أتولت وينجين وسيوك ونيني بل وما ذلك على الله العزيز ولا ينبهيذ سيئ لن يكمشين الله تبارك وتعالى لقزان كتك إيمان كما تلك تنقليز كتك حديث يمجوم صلى الله عليه وسلم منين يا ابن عمر وابا ومن حياتك لموتك utumie uhai wako katika ibada, utumie uhai wako katika kutafuta ilmu, utumie uhai wako katika kujipinda kisawasawa, kusoma Qur'ani na kuielewa, kuhudhuria majalis ilmi kabla mauti, kabla ya umauti wako hayajakufika. Na maana ya maneno haya pia kasema sallallahu alayhi wasallam kama rawi al-Hakim من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. النبي صلى الله عليه وسلم المنبيا mtu mmoja hali ya kuwa anampa mawaidha, bali wanasema ulama alikuwa ni kijana, na ndio maana mtume akaanza kumwambia shababaka, yani ightanim shababaka qabla harami, tumie ujana wako kabla haujakufika uzee, kwamba wewe ukawa ni sheikh harim mtu mzima. Sasa kuna kipindi mtu hawezi kufunga anatoa fidia, kuna kipindi mtu hawezi akasimama muda mrefu katika swala ya tarawih kutokana na utu uzima, anaamua kukaa chini au akatumia fimbo kwa ajili ya kuegemea, hii haikataliwi katika swala za sunna. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam anamuhusia yule kijana والعبرة بعموم الأخذ لا بخصوص سبب كما تلبسيما مزنغتيو ياكي نكوة ووته نجيو أنا تغسية ميمي نويمي في جنية لمن ممتان قبل يمتان مجواف وكما لي تمية أجانا واكو كتك خيرات تمية أجانا واكو كتك فتفت علم تمية أجانا واكو كتك فتفين كتا وساوة kufanya mambo mbalimbali ya kheri. Kijana ana uwezo kutembea sehemu ndefu na wala asichoke kwa ajili ya kwenda kuitafuta elimu. Kwa nini tunaizungumzia sana elimu? Kwa sababu bila elimu hatuwezi kuendesha dini, bali wewe hauwezi ukaifahamu dini, wewe na mimi sote. Na ndio maana leo hii kumekuwa kuna mazongezonge mengi sana ndani ya Uislamu, kwa sababu watu hawajishughulishi katika kutafuta ilmu. Leo waweza kukuta mtu kijana wa Kiislamu anafanya kazi serikalini, na yeye ana masters, ana degree ya pili katika mambo ya falsafa, katika mambo ya udaktari, lakini bado anakuambia sasa hivi nipo tena katika masomo naitafuta PhD. Anaitafuta degree ya tatu kwa ajili gani? Kwa sababu mshahara utapanda, gari itabadilishiwa, cheo kitapanda. Hapo hapo wakati yeye anatumia nafasi kuitafuta degree ya tatu, hajui kusoma Qur'an, hajui sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajui chochote katika dini yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye siku zote inamvutia dunia tu. Wala tabia li dunia akbar hamina wala mablagha ilmina wala ila nnari masirana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitufundisha kwamba tumuombe sana Allah tabaraka wa taala kwa kusema yeye Allah la taj'al ad-dunya akbar hammina, usifanye kuwa hii dunia ndio hamu yetu kubwa ikawa ni dunia. Mtu anaihangaikia dunia yake tu, hana muda wa ibada, hana muda wa kusoma, hana muda wa kufanya khairi yoyote. Na ndio maana imepita miezi ya Ramadhani, bali watu ndio wanaimarisha makarama yao, wanafungua mpaka ligi za mpira, wanaita Ramadhani Cup. Wakati ayyaman ma'dudat, masiku machache ni kuhesabika. يقول ابن كثير تمر بين الأيام سترا وإنما نصافو إلى الآجال والعين تنظر وما ينبيت هيا مسيك هذه القوة يمكتانا سترا أي متوالية لكن كتوكانا مسيك هيا قلنا بيو تولي فيس تنيلي آجال تنيلي قبري هل يقوى ما شويت ينشغلية ينبغيه. Vipi wewe unaongeza masomo kazini kwa ajili ya kupata vyeo zaidi, lakini hapo hapo hautengi muda kuhudhuria hadaka za kielimu kwa ajili ya kujua dini, kwa ajili ya kujua sunna? Kwa hiyo leo mtu anakuwa amebebewa dini yake. Wala tuj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha kwamba tumuombe Allah kwamba hii dunia pia ndio isiwe kuwa ndio upeo wa elimu yetu, kwamba mtu uwezo wake wote, upeo wake wote wa ilmu ni katika dunia tu. Kuelewa jinsi gani atakuwa ni mtaalamu wa kilimo cha nyanya, atakuwa ni mtaalamu labda wa ufundi fulani, haikataliwi hilifa, haikataliwi taaluma mbalimbali za kidunia, wala hatusemi haramu. Lakini kwa nini wewe ushughulishwe zaidi katika hayo na ukaisahau akhira, ukaisahau ilmu ambayo Allah tabaraka wa taala anamwambia bwana mtume wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, kumwambia mola wako, ewe mola wangu nifikishie ilmu. Wala ila nari masirana, na wala Allah tabaraka wa taala usijalie sisi kuwa moto ndio kuwa ni makazi yetu. Kwa hiyo ni miongoni mwa dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama anatufundisha sisi ummati Muhammad, kwamba watu waamke. Unapoambiwa amka, lazima ujitambue. Na kujitambua ni nini? Lazima kuelewa lile lengo la kuumbwa katika dunia hii, nayo ni kuiendea ibada ya Allah tabaraka wa taala. Vipi utaiendea hiyo ibada? Lazim utafute muda wa kusoma ilmu bila kujali kwamba wewe ni bado kijana, na wala bila kujali kwamba mimi sasa hivi miaka 70-80. Kuna tarehe ya wanawazuoni wakubwa ambao walisoma umri wao umekwenda, na wakati wanawazuoni wakubwa tena wenye kutegemewa. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastamiuna al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim. وصوب علينا أن نكون التواب الرحيم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله.